NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Israël gebruikt op de bezette westelijke Jordaanoever buitenproportioneel geweld. Dat zeggen de Verenigde Naties in een nieuw rapport. De afgelopen 3 maanden zijn volgens de VN zeker 300 Palestijnen gedood. Duizenden zijn opgepakt. Op het vliegveld Orly bij Parijs is een verstekeling gevonden in een landingsgestel van een vliegtuig. Het toestel kwam uit Algerije na een vlucht van 2,5 uur. De verstekeling is in levensgevaar. Het aantal islamitische uitvaartbedrijven is sinds het begin van de coronapandemie bijna verdubbeld. Voor de pandemie waren er 10, nu zijn het er 17. En 2 afpersers zijn door de rechter veroordeeld tot 100 uur werkstraf. Ze hadden via dating-app Grindr een seksafspraak gemaakt met een man in Vlissingen. Daar eisten ze €2.500. Anders zouden ze bekendmaken dat hij pedofiel was. Naast de werkstraf moeten ze het slachtoffer ieder ruim €800 schadevergoeding betalen. NPO Radio 1. Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, geen Langs de Lijn en omstreken. Gewoon een lekkere Langs de Lijn met een uurtje schaatsen. In Heerenveen wordt vandaag, morgen en zaterdag gestreden om de Nederlandse titels per afstand. Sebastiaan Timmerman is daar natuurlijk bij. Sebastiaan, en er is al een kampioen bekend, hè? Dat is Patrick Roest geworden op de 5000 meter. Voor de 5e keer in 6 jaar tijd wint hij de 5 kilometer. Hij deed het dit keer in 6:09:44. En met een voorsprong van 5,3 seconden op Chris Huizinga. Die reed een persoonlijk record en pakt de zilveren medaille. En dat is voor Huizinga zijn beste prestatie ooit op een NK afstand. Marcel Bosker wordt derde, grijpt dus de bronzen medaille. En die 3 rijders, Roest, Huizinga en Bosker, mogen ook de 5 kilometer gaan rijden bij de WK afstanden in Calgary in februari. Maar de sensatie van het toernooi is misschien wel Jenning de Bo. Want die wint zojuist de eerste van 2 omlopen 500 meter in 34:44. Dat is een dik PR voor de Bo en de 11e tijd ooit gereden in Tialf. Doe maar, zometeen gaan we het er uitgebreid over hebben. Je zei al Tialf, het ijsstadion, het is daar sfeervol. Mooie kleine lichtjes, een mooie kerstboom. En als het sfeervol is, dan is Edwin Cornelissen nooit ver weg, Edwin. Nee, zo is dat. Inderdaad, sfeervol en behoorlijk volgelopen. Dat Tialf op deze avond. Want de prijzen schijnen er niet om te liegen, hoorde ik hier van de mensen uit Heerenveen. En toch zijn er genoeg mensen om de bochten te bevolken. En ook de lange zijden zitten behoorlijk vol. Ik zie hier ook weer een hoop spandoeken, houden we altijd in de gaten. Hè. En die zijn niet alleen gericht aan de toppers, degene die voor de winst gaan. Hier bijvoorbeeld de spandoek Gijs. Hier is je grootste fan. Die is gericht aan Gijs Esters, kwam zojuist in actie. En ik zag ook een heel groot doek. Go, go, go, die, die. Aan de die, die, tap. Ja, die wist het allemaal niet waar te maken op deze 500 meter. Maar sfeervol is het. En je hoort het. Veel muziek, veel speaker. En ik heb zelfs al een dwelorkest gesignaleerd. Kijk aan. Mooi dat hij er ook weer is. In onze studio voormalig schaatser Jan Smeekers. Hij kijkt dit uur natuurlijk met ons mee. Ja, Sebas, je had het al over de 5 kilometer, Patrick Roest. Maar je benadrukte die 500 meter, die is gereden. Sensationeel kunnen we wel zeggen, hè? Jenning de Bo met die 34-4. 19 jaar jong is hij nog maar. Jenning de Bo op de 500 meter. Toch een afstand waar we de laatste jaren internationaal de aansluiting met de top toch een beetje verloren zijn. We zoeken naar nieuwe namen. Nou, hier is er eentje. Hij komt dus uit Groningen. Hij was shorttracker. Heeft nu gekozen, of afgelopen zomer definitief gekozen, voor het lange baan schaatsen. Ja, en dat lijkt een geweldige keuze te zijn. Ik zag zijn coach Gerard van Velden net nog op de grote monitorende beeldschermen in het sfeervolle Tialf in een herhaling nog helemaal uit zijn dak gaan. Dat is dus een man die al jaren lang meedraait in de schaatswereld. Zelf Olympisch kampioen wist te worden. Grote prijzen nationaal heeft behaald. En die Gerard van Velden ging helemaal uit zijn dak. We zagen de lange manen wapperend door de lucht vanwege het rijden van zijn pupil. Jenning de Bo, 34-44, is daar plotsklaps de 3e Nederlander ooit mee in Tialf. Want alleen Michel Mulder en Dai Dai Netap reden hier ooit sneller op het ijs van Tialf. Wat de Nederlandse schaatsers betreft de 11e tijd ooit in Tialf. En gaat dus aan de leiding naar de eerste 500 meter omloop. Janno Botman staat op de 2e plaats. Deed het ook keurig. 34-62. En Marijn Schepenkamp, de regerend kampioen, staat op de derde plaats naar die eerste omloop. Hein Otterspeer, een ander talent, Tim Prins, Joep Wennemars, Sebas Denies niet te vergeten. Tijmen Snel, Dijne Tap. Allemaal namen van schaatsers die in de achtervolging moeten. In de tweede omloop op de 500 meter. En dat wordt later vanavond wel verschillende lijstjes bijhouden. Want de twee omlopen worden bij elkaar opgeteld als het gaat om de strijd om de Nederlandse titel. Om het zilver en om het brons. Maar als het gaat om de tickets voor de WK afstanden in Calgary, telt de snelste van de twee 500 meters. Nou, de Bo dus aan de leiding met die 34-44. En ik denk dat hij daarmee sowieso een ticket voor Calgary al wel veilig heeft gesteld. 19 jaar jong. Ja, wat een goede vraag trouwens. Want Bert Maalderink die heeft die vraag zojuist aan hem voorgelegd. Ah. Ja, nou dat weet ik nog niet. Ik moet nog een tweede 500, maar dit was echt top. Top, top, top. Ja, want als je net de tafel had gehoord waarover jou gesproken werd, dat was ook top, top, top, top, top. Ja, nou kijk, vorig weekend heb ik natuurlijk een hele mooie 500 laten zien. 34-55. Precies, en ik hoop dat ik gewoon dat nu weer kon. En ik was nog beter, dus ja, ongelooflijk. 34-44. Ja, snelste opening ooit, zie ik net op jouw papiertje. Ja, het was het eerste waar je naar keek, hè? Wat was mijn opening? Ja. Ja, ik ben toch, daar ben ik het meeste mee aan het werken nu. En er komt allemaal zo'n mooi rondje achteraan. Dus, ja. Die opening was 79. Is dat een ideale opening? Want ik dacht van, dat kan veel sneller. Ja, je ziet dan teamgenoten van mij, die zie je nog wat sneller openen. Maar ik was heel blij dat ik met Sebas mee kon. Sebas is toch een man van de opening. Denies. Dus Sebas Denies inderdaad. En het was gewoon, eigenlijk ging bijna alles goed. Kan dat eigenlijk? Want je komt vanuit niks. Ja, dat is niet zo. Maar je lijkt vanuit niks te komen. Nou, die bocht heb ik vanuit de short track. Ik wil zo vroeg mogelijk in die bocht zitten. En die gebruik ik op de meest effectieve manier, denk ik. En de rechtstukken, daar ben ik gewoon knijthard mee aan het werken met Geert van Velde. En dat leidt tot zulke resultaten. Ja, maar dat zinnetje gebruik ik effectief, of effectiviteit. Dat kun je makkelijk zeggen. Maar heel veel mensen kunnen dat niet. Jij kunt dat wel. Ja, dit is voor mij ook allemaal nieuw. Dus ben gewoon heel blij dat ik dat nu kan. En ik hoop dat ik dat zo meteen nog een keer kan op de tweede 500. Kun je dan sneller, of werkt dat niet zo? Nou, daar ga ik wel voor. Weet je, vorige week dacht ik ook zo, dit is het voor dit seizoen qua tijd. En nu rijd ik weer wat harder, dus ik hoop er gewoon weer net zometeen weer wat af te kunnen snoepen. Ja. In vergelijking met vorige week was je een tiende sneller. Kan er weer een tiende af? Ja, dan vorige week was het een halve seconde van een PR af. Dat ging niet nog een keer gebeuren. Jij denkt groot. Ja. Dat was nog wel een hele grote stap. Dan had ik het baangekoord, denk ik. Maar weer een tiende zou mooi zijn. Doe dan even mee. Wat ga je nu rijden? Ik hoop 34-3. 34-3? Ja. Teken we voor. Daar zou ik 100% betekenen, ja. Ja, mooi. Jenning de Bo in het enorme geluid daar in Tijalf. Jan Smeekens, voor mij kwam hij helemaal uit de lucht vallen. Voor jou niet helemaal, want hij heeft zich zeer kort geleden al laten gelden. Hè? Zeker, daar refereerde hij zichzelf net ook even aan. 34-5 op een trainingswedstrijdje, een blote billenwedstrijd. En dan heb Hoe je natuurlijk je dat, een blote billenwedstrijd? Ja, gewoon een wedstrijdje. Die nergens over gaan. Die nergens over gaan, okay. Precies. Ja. En dan komt nu de spanning erbij. En dan rijdt hij nog harder. Hij rijdt een nog snellere opening. En dat, dat belooft veel goed. Ja, snap ik. Sebastian, jij bent er ook nog bij. Kwam die voor jou eigenlijk een beetje uit de lucht vallen? Na die trainingswedstrijd van vorige week niet meer. Toen dacht je wel van, Ja, toen dacht ik wel. En we zagen hem ook al in de wereldbekers rijden. Want hij kwalificeerde zich voor de wereldbeker 1000 meter. Mocht later ook nog op de 500 meter 3 keer uitkomen. Eentje in Stavanger. Oh, dat was trouwens de enige die ze daar maar reden. En 2 in het Poolse Tomaszów. En daar reed hij ook al keurige tijden. Won bij zijn laatste optreden de B-groep. Dus hij zit er al wel een beetje aan te komen. Maar na vorige week dacht ik wel, dit kan wel eens een gevaarlijke man worden. En als je hem zo hoort praten, nou ja, man, het is nog een knul natuurlijk, 19 jaar jong. Ja. Als je hem zo hoort praten, dan klinkt hij zo ontspannen. En zo helder als het ware. Heel zelfverzekerd. En hij is ook vrij los nog, want ik begreep vanaf het middenterrein dat een van zijn coaches nog had gezegd, er zijn 150 gasten hier van een sponsor. Ga je naar de wedstrijd nog even naar de lounge? En hij dacht dat hij dat tussen de wedstrijden door moest doen. Dus tussen de 2500 meters door. Nou, dat zou ik niet doen als ik hem was. Nee, maar hij is heel ontspannen. Hij staat er rustig in. En ja, dat hij talent heeft, zie je wel. Ik ben trouwens even aan het spieken ondertussen of hij ook de jongste kampioen ooit op de 500 meter kan worden. Maar dat kan hij net niet worden. Mocht hij kampioen worden, dan is hij de 1 na jongste. Want zijn huidige coach, Gerard van Velde, was in 1991 een aantal dagen jonger dan de Boon nu is. Ja, wat een contrast, Jan Smeekens, met Marijn Schepenkamp. Over druk gesproken. Ja. Kort voor de wedstrijd leegde hij nog even zijn maag. Dat was denk ik 20 minuten voor hij moest starten. Ja, dan sta je toch met trillende beentjes aan de start, zou ik zeggen. En alsnog rijdt hij 34-6. Ik weet niet waarom hij over moest geven. Misschien spanning, misschien is ze niet helemaal lekker. Misschien heeft hij iets verkeerds gegeten. Ja, maar als je niet helemaal lekker bent, dan rijd je toch geen 34-6? Nee, dus daarom 34-6 is gewoon voor hem op dit moment, denk ik, met die voorbereiding gewoon prima. Ja. Sebas, heb jij een verklaring daarvoor? Heb je iets gehoord over... Nee, ik dacht eerst dat het oude beelden waren toen ik ze voorbij zag. Dat dachten wij ook, eerlijk gezegd. Ja, maar de beeldredacteur van de televisiecollega's die hier twee hokjes verderop zit, riep meteen, nou, ik heb dit niet doorgestuurd. Komt niet bij mij vandaan. Sven Kramer liep hier toevallig net even rond op dat moment. En die was ook zeer verbaasd. Nee, ik heb geen idee wat het was. We zagen ook geen herhalingen, geen slow-mo van het moment. Gelukkig niet. Nee. Ik had het eten net achter de kiezer. Ja, beter. Maar even nee, ik denk de wedstrijdspanning. Ja, misschien toch ook niet helemaal fit. Maar dat is speculeren, dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Maar we weten wel van Jorrit Bergsma, hè, een van zijn ploeggenoten, dat hij net terug is van de griep. Ja, het gaat nu eenmaal nog steeds rond. Dus ja, dat kan gebeuren. Heb jij dus wel eens van... Wat voor spanning heb jij dan geuit, Jan? Ja, nou, als dit spanning is, hè, want uiteindelijk... Er zijn nog heel veel dingen die je onder de leden kan hebben. En zelf werd ik altijd iets losser eigenlijk voor de wedstrijd. Van, nou, laat maar komen. Ja, Irene Wüst, daar weten we het gaapje van, hè? Die ging zitten en die werd nerveus en die ging gapen. Ja. Je had niet iets speciaals vlak voor de race, behalve Nee, dus ja, het is gewoon spannend. En dit is een wedstrijd waar gewoon het hele seizoen van afhangt. Ja. Dus als je nu niet presteert, dan kan je gewoon naar huis. Nou, mooi dat Jenning de Bo dat dus nog helemaal niet... Hij zei ook net in dat interview, het is allemaal nieuw voor mij. Ja, een man met bravoure. En dat is wel echt leuk om te zien. En 34-3... voor de volgende omloop. Nou ja, ik ben heel benieuwd. Het zou gaaf zijn. Ja, zeker. Wordt nog een mooie tweede 500. Even naar de 5 kilometer uitslag nog even. Zo gaan we Patrick Roest horen. Maar is jou nog iets opgevallen aan die 5 kilometer? Naar Chris Huizinga, net als het WCKT 2 maanden geleden, is hij ook nu tweede geworden. Met de techniek van armpjes op de rug. En proberen die rondetijden vlak te houden. Op het laatst liepen die rondetijden wel op, maar uiteindelijk wordt hij tweede. Mm. Patrick Roest, ja, soeverein, heel... Ja, stoïcijns eigenlijk naar de overwinning gereden. Dat soort dingen gaat weer naar huis. Dat ja, is het eigenlijk. Precies dat. En Jorrit Bergsma, wel vervelend voor hem. Ook ziek geweest. Ja. En komt er niet aan te pas. Ja, helemaal niet, Sebastian. Dat viel jou ook op, denk ik. Met name Bergsma valt tegen, maar daar is wel een verklaring voor, toch? Ja, als je inderdaad vorige week nog met 39 graden koorts op bed hebt gelegen... Ja, dan heb je inderdaad een goede verklaring voor het feit dat je hier tegenvalt. Zoekende naar die verklaring was Bo Snellink. Die wordt 11e. Bij het World Cup kwalificatietoernooi viel ook al heel erg tegen. Daar greep hij naast de wereldbeker tickets. Vorig jaar was dat toch een man waarvan we zeiden... die gaat het doen op de 5 kilometer. Die gaat Patrick Roest het moeilijk maken. Een geduchte concurrent voor Roest. Nou, daar blijkt niets van terug in dit seizoen. Het is tot nu toe een verloren winter voor Snellink. En ook Kars Jansman, een ploeggenoot van hem... viel me toch tegen met de 9e plaats. Dus dat zijn 3 Jumbo-Visma's op 7, 9 en 11... Ja, Chris Huizinga die heeft de meubelen moeten redden tot nu toe voor die formatie met die tweede plek. Ja, je manoeuvreert mooi richting Bo Snellink, want die wilden we net even laten horen. Zometeen. Nee, dat wist je niet. Daarom een compliment bij deze. Ja, wat ging er mis? Dat vroeg Bert Maaldrink. Ja, dat weet ik zelf ook niet, Bert. Vorige week reed ik hartstikke lekker. Een lekker goede 3.40. Deze week ging trainen ook gewoon hartstikke goed. Zou je zeggen, van, nou, in de wedstrijd moet het er ook gewoon gaan uitkomen. Want in de zomer en alle testen zijn we gewoon hartstikke sterk. Daarom dat ik eigenlijk ook heel zelfverzekerd ben dat het gewoon goed gaat. En ja, dan rijd ik nu in de wedstrijd en na 6 rondjes dat probeer ik tegenaan te gaan werken. En dan probeer ik te gaan drukken. En dan wil het gewoon niet. Nou, ik kom er niet doorheen. En dat is heel frustrerend. Dat is heel frustrerend. Want na het WCKT was Leiden al in last. Ja. Maar nu eindig je nog slechter eigenlijk. Ja, dankjewel Bert. Dankjewel. Maar... Ja, nee, dat klopt. En ik weet het zelf nu ook even niet. Nou ja. Ja, is dat trouwens zo? Want ik hoorde de commentatoren zeggen, en ik heb dat ook al verder gehoord... dat jij misschien wel te veel bent afgevallen, slecht met je voeding bent omgegaan... dat je dat onder controle had moeten doen. Is dat een verhaal wat klopt? Nou ja, het is niet dat ik slecht met mijn voeding om ben gegaan, helemaal niet. Ik heb alleen gewoon overal net te weinig wat gepakt. En dat ging op een gegeven moment een beetje vreed aan mij... En ja, dat is inderdaad een kloppend verhaal, alleen het wil gewoon nu niet. Ik kan de vinger niet op leggen, Bert. Ja, maar dat is dan toch te vinden? Nee, dat is niet alleen de vinger, maar de afgelopen tijd ging het gewoon hartstikke goed. Ook in training. En dan wil je dat nu ook gewoon laten zien en je voelt je gewoon sterk. En je wilt het gewoon op geen enkele manier en dat is echt heel frustrerend. Want je zou zeggen, op een gegeven moment komt het lek dan weer boven, maar dat is dan ook niet zo, ja, hè? Dat hoop je. Dat hoop je. En in de trainingen dachten we juist ook dat we hem weer hadden. Dat het hartstikke goed ging. En dat ik voel me fit. Alles ging goed op de fiets, op het ijs. En nu kom je gewoon in een wedstrijd. En vorige wedstrijd ging gewoon goed. En ik probeerde rustig te beginnen, inbouwen te beginnen. Maar het wil gewoon op geen enkele manier. Hoe ga jij nu verder? Dat ga ik later even bespreken. Want wat speelt er door jouw hoofd dan? En nu nog even heel veel. Maar we gaan alles weer op een rijtje zetten. Maar het is nu even lastig. Ik vind het trouwens wel fijn dat je voor een camera staat. Want dat is ook wel eens anders geweest dit seizoen. Nee, zeker, zeker. Maar ja. Ja, is zo. Ja. Het is toch wel mooi inderdaad dat hij toch even zijn verhaal kon doen, Bo Snelling. Over dat eten vraag ik me af. Als je bewust bent dat je te weinig eet, waarom eet je dan niet meer? Ja, dan moet je meer gaan eten. En ik denk maar waarom doe je dat dan niet als je bewust bent dat je te weinig eet? Nou ja, ik denk dat hij überhaupt heel erg op zijn voeding let om licht aan de start te staan. Je hoeft die kilo's niet mee te nemen, maar je kan ook doorslaan natuurlijk. En uiteindelijk, als schaatser heb je vermogen nodig. En om die krachtige afzet te kunnen doen, heb je gewoon... veel eten nodig ook. Dan kan je niet gaan beknibbelen op je eten. En daar komt hij op een harde manier achter. Ja, ja, hij kwam er. Ik ben de bron van dit verhaal niet. Maar ik heb er vorige week met hem over zitten praten. Toen vertelde hij dat aan mij. Hij was op trainingskamp in Italië. Hij herstelde daar slecht. Hij bleef vermoeid. En toen zijn ze gaan onderzoeken dus waardoor dat kwam. En zijn ze er als het ware achter gekomen dat hij dus te weinig had gegeten. Gewoon te weinig goede voedingsstoffen binnenkreeg om al die inspanningen aan te kunnen. En hebben ze dat als het ware een beetje aangepast. Ja. Goed, op de achtergrond horen we mensen schaatsen. Want de 1500 meter vrouwen is begonnen. Als je even vertelt wie er in de baan zijn en dan een draai maakt richting Patrick Roes, dan kunnen we hem via jou laten horen misschien. Oh, oké. Okay. Nou, wie er in de baan zijn, dat zijn Bente Kerkhoff en Maaike Veen. Bente Kerkhoff is 22 jaar jong en Maaike Veen is een jong talent. Zij is 19 jaar jong op deze 1500 meter. Nou, even snel wat favorieten doorlopen misschien. Joy Beunen, rit 8 tegen Irene Schouten. Dan hebben we Melissa Wijfje al gehad. Maar rit 9 springt er voor mij wel echt uit. Maar Marijke Groenewoud in een supervorm tegen Jutta Leerdam. Voor Leerdam is het niet haar favoriete afstand. Eigenlijk iets te lang. Maar wel twee keer brons veroverd in de voorgaande seizoenen. En Antoinette Rijpma de Jong is de titelverdediger en wereldkampioen. En rijdt in de laatste rit tegen Esther Kiel. Terwijl Maaike Veen in 1:59.50 de eerste rit wint van Bente Kerkhoff. Bij de mannen ging de zege vorig jaar op de 1500 meter naar Patrick Roest. En dan is het bruggetje naar Roest dus weer gemaakt. Want hij won dus de 5000 meter eerder vanavond. Gaan we naar hem luisteren? Nou ja, als jij dat wil. Ja, Bert Maaldering vroeg of hij deze titel al van tevoren kon opschrijven. Ja, dat weet ik niet. Je moet er altijd nog om rijden natuurlijk. Maar ik heb in het voorseizoen wel laten zien dat ik de sterkste 5 kilometer rijder ben van Nederland. En voor je gevoel moet je hier ook winnen. Maar dat maakt het misschien extra lastig. Ja, maar dit was toch niet lastig? Uiteindelijk was het gewoon een hele goede race en heb ik ook met een mooie voorsprong gewonnen. Alleen met het ingaan van zo'n NK, je hebt alle wedstrijden gereden in het voorseizoen. Ja, dan moet je altijd maar hopen dat je nog steeds zo goed bent. En ik ben blij dat ik dat nog steeds ben. Ja, maar is dat niet een beetje onzin? Want dit zag eruit als een hele makkelijke race. Hij was heel steady. De snelheid aan het begin kwam er nog niet makkelijk genoeg. Dus ik denk dat het nog altijd beter kan. Maar toen je even gas gaf of wilde geven, toen lukte dat ook makkelijk. En toen lukte het ook gelijk. Dus het was gewoon een hele mooie 5 kilometer. En alsnog een 5 kilometer waarvan ik kan leren. En ik denk dat het nog steeds beter kan. Maar voor nu was het goed genoeg. Wat heb jij van geleerd dan? Ik denk dat ik aan het begin nog beter kan. En daar moet ik dan aan werken. Want mijn snelheid moet iets makkelijker komen aan het begin. Want dat past meer bij mij. En met een 9-2 beginnen voelde eigenlijk iets te langzaam voor mij met de energie die ik erin stopte. En toch kom je op een hele goede tijd uit. Want 6-0-9, ja, dat was niet eens nodig om zo hard te gaan. Nee, klopt. Maar uiteindelijk, je weet welke jongens er na je zitten. En dan kan je maar beter zo'n tijd op de borden neerzetten. En wat denk je dan als je naar die jongens kijkt die achter jou zitten? Nou ja, ik weet dat ik sneller kan rijden. Maar ik moet gewoon een goede rit neerzetten. En zoals ik hem vandaag heb gereden, is gewoon een veilige goede rit. Uiteindelijk, ik begin vrij rustig. Ik kan hem aan het einde nog afbouwen. En dan weet je dat je altijd een redelijke tijd neer kan zetten. Maar dan weet je ook dat er nog meer in zit. Ik denk vooral van wat een groot gat tussen jou en de rest. Dat is misschien al het hele voorseizoen een beetje geweest. En dat zie je ook richting het EK met de matrix op de 5 kilometer. Dat de 5 kilometer niet heel goed staat. En daarom is het ook gewoon belangrijk om hier Nederlands kampioen te worden. Want dan weet je zeker dat je naar het EK mag. Ja, we gaan niet over die matrix praten, dat is ingewikkeld. Maar feit is wel waar wat je zegt. Er is er één iemand die bovenuit steekt op die 5 kilometer. En voor de rest is het niet veel. Want ook zo'n Bersma, die is ziek geweest. De schouderblad gebroken gehad eerder in het seizoen. Maar die komen er lang niet aan. Ook Snelling bijvoorbeeld niet. Nee, klopt. Jorrit heeft natuurlijk zijn redenen waarom hij nu niet 100% is. Ik vind het mooi om te zien hoe een Chris Huizinga stappen blijft maken. En die zal de loop van de wedstrijd en de seizoenen ook dichterbij gaan komen, denk ik. En steeds beter gaan rijden. Maar tot nu toe is het gat groot. En dat is voor mij misschien alleen maar lekker. Ja, en die Huizinga rijdt met handen op zijn rug. Ja, klopt. Die rijdt een andere techniek dan dat wij gewend zijn. Maar dat heeft hem heel veel geholpen en hij heeft heel veel stappen mee gezet. Dus het is mooi om te zien dat zo iemand ook steeds dichterbij komt. Maar jij rijdt met je handen in je zakken? Ik rijd met mijn handen netjes op mijn rug, maar in de bocht niet. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Patrick Roest was dat over een Huizinga met die twee handen op de rug in de bocht. Dat heb je uit de 500 nooit gedaan, Jan Smeekers, denk ik. Nee, dat kan je proberen, maar dan... Heb je het wel eens geprobeerd? Nee, dat gaat niemand doen. Maar, niet op een, als je wat, nu bijvoorbeeld. Nu, ergens op een achtermiddag, dan op een blote billenwedstrijd. Die helemaal niet slim zijn. Maar je ziet dat zo'n Chris Huizinga daardoor juist de rust bewaart in zijn slag. Want hij heeft best wel de tendens om een skielerslag te hebben. En door die armen op zijn rug blijft hij heel gedecideerd zijn slag afmaken en goed schaatsen. En dat helpt hem. Want dat leer je bij het skileren met name? Nee, juist niet. Maar bij het skileren heb je vaak een kortere slag. Draai je iets meer van je afzet af. En met schaatsen kan je dat niet permitteren. Even over dat shorttrack verleden van Jenning de Bo. Wat pik je daar dan van mee? Die korte slag waar je het net over had? Nee, het shorttrack, dat is weer wat anders dan skileren natuurlijk. Maar dat shorttrack is echt gespecialiseerd op de bocht. En de manier hoe hij in de bocht hangt. Hoe hij zijn massa kan gebruiken om eigenlijk te versnellen. Mm-hmm. En hoe hij die bochten ingaat. En hoe hij de vertrouwen ook heeft om die bochten uit te kunnen versnellen. En dan ook nog binnen de blokjes te blijven. Dat is gewoon een verdienste van het shorttrekken. Ja, heeft dat ook met moed te maken? Het durven doen? Zeker. Hoe vaker je het gedaan hebt. En met shorttrekken heb je een krappere bocht. Dus dan komt er nog meer druk op je benen te staan. En dat, dat compenseert natuurlijk bij de lange baan enorm. Ja, en je hebt cushions vlakbij. Ja, die heb je gelukkig op de lange baan ook wel. Maar dan glij je wat harder misschien. Ja, dus ik kan me voorstellen dat je misschien dat je het makkelijker in je hoofd leert om te doen op de shorttrackbaan dan op de uiteindelijk, lange baan. Uiteindelijk is het gewoon iets wat je duizenden keren gedaan hebt. En uiteindelijk dat shorttracken heeft hij daar het vertrouwen in gewonnen. Ik denk dat met de lange baan ga je harder. Alleen met de shorttracken is het een hele andere dynamiek. Maar dat is wel punt 1 dat hij hard schaats. Maar ik vind zijn rechte stukken echt wel onderbelicht. Want als je ziet hoe goed hij zijn zijwaartse slag maakt, dat is echt. En dan zie je ook een 9-6 of een 9-70 openen die. Ja, dat is dan het resultaat van heel hard werken met Van Velden. Ja, maar daar haal je dan de meeste rendement uit. Ja, daar gaat hij nu de meeste op winnen. Ja. Maar ook heel veel uit die bochten. Want ja, ik probeer een bocht te maken. Edwin Cornelis, naar jou natuurlijk. Naar de trainingsgenoot van Jenning. Kort in de bocht allemaal. Met Jenning de Boe, je trainingsgenoot. Uit die shorttrackperiode, die heb jij bij jou in de buurt staan, hoop ik nog. Ja, die zit hier eerste rijen in Tialf. Trainingsgenoten dus van Jenning de Bo. Hoe is het dan om hem hier zo op die lange baan te zien rijden en te zien winnen? Althans, de eerste omloop. Ja, wel heel gaaf natuurlijk, maar ook wel apart. Een jaar geleden stond hij nog op de shorttrackbaan met ons en trainde hij dag in dag uit met ons. En nu staat hij op de lange baan en wint hier. Ja, het is zo'n talent. En om je maatje hier dan zo te zien winnen, doet me wel wat. Ja, doet het je echt wat? Ja, doet me echt wat. Ja, de vorige keer tijdens WCKT was het echt al een grote verrassing op die 1000 meter. En de 500 meter deed hij ook hartstikke goed. En nu weer dit. Weet je, vorige week hadden we een trainingswedstrijd, stonden we vanaf de shorttrackbaan om aan te schreeuwen. En reed hij echt al super hard. En nu doet hij dat natuurlijk gewoon weer hetzelfde. En nog een tiende harder. Ja, het is gewoon echt heel gaaf. Ja, we horen in de studio Jan Smeekens, natuurlijk voormalig langebaner, over de shorttrackslag van Jenning. Hoe kijk jij naar hem als je hem hier op die lange baan actief ziet? Zie je ook de shorttracker in hem terug? Ja, zeker. Als je kijkt naar die bochten. Het is gewoon hoe diep hij zit en het vertrouwen die hij geeft naar het ijs toe en met zijn mes. Het is gewoon echt. En zijn afzet, hij blijft gewoon soepel en lang. En dat is echt een kwaliteit. En zijn timing is gewoon perfect. Ja, en dat heeft hij toch. Ja, dus natuurlijk ga ik shorttrack een beetje promoten. Maar dat heeft hij stiekem toch wel een beetje geleerd bij de shorttrack, denk ik. En het is mooi om te zien. Nou ja, ik zat ook eens eventjes te kijken naar de deelnemers hier. Zo, we zagen bijvoorbeeld ook Joya Lancé, voormalig shorttrackster op die 1500 meter. Angel Daleman komt er in actie, die ook aan shorttrack doet. Dus je hebt het idee dat die kruisbestuiving er wel is, hè? Ja, zeker. Ja, en het is leuk om te zien. Natuurlijk, je hebt heel veel shorttrackers die zijn begonnen bij de lange baan. Dus die hebben natuurlijk wel een lange baan verleden. En dan kom je nu in één keer op zo'n lange baan, ijsbaan. En dan, het rechte stuk moet je nog een beetje fine-tunen. Maar de bocht gaat hartstikke prima. Ja, precies. Ik hoorde ook in de studio zeggen van misschien heeft het hem ook wel moed gegeven, dat shorttrack verleden. Zijn dat moedige strijders, zal ik maar zeggen? Ja, het is met vallen en opstaan. En zeker nu. Je rijdt nu 2 keer 500 meter. En met de shorttrack hebben we vorig jaar Jenning en ik een Europees kampioenschap junioren gedraaid met z'n tweeën. Waar hij Europees kampioen junioren werd en, op de 500 meter en ik op de 1500 meter. En ja, dan moet je rijden wel gewoon 18 keer in één weekend. Ja, en dit is 2 keer op een dag. Dus ik denk, weet je, die tweede 500 meter komt er nog aan zometeen. En ja, ik zet hem toch wel hoog in. Ik denk gewoon een 34-3 zometeen. We constateerden al dat het een hele ontspannen jongen is. Als je ziet hoe, ja, hoe die overkomt. Hoe is het om met hem te trainen, om hem als teammaat te hebben? Ah, om heel eerlijk te zijn, soms wel irritant. Oh, vertel. Ja, omdat hij soms zo ontspannen en zo makkelijk schaats. Ja. En dan zit je erachter en dan denk je, oh shit. Had ik maar die ontspanning en die makkelijkheid. Maar ja, het daagt je uit en je wordt er zelf ook heel snel heel veel beter van. Ja. Hij klonk ook heel nuchter eigenlijk. Is die ook zo? Ja, hij is wel echt zo, ja. De spanning krijgt geen vat op hem? Nou, ja, wij denken altijd maar van lukt het hem deze keer met de spanning om te gaan? En hij deed het vorige week heel goed. Dus we hadden weer zoiets van, oh, Jenning, pas op. Je hebt het wel heel goed gedaan nu. Maar ja, het lukt hem elke keer verdomd goed. Dus ja, we zijn hartstikke trots op hem. Ja, ja. Ligt er nog een gevaar op dat hij te laconiek kan worden? Of is die niet zo? Ik denk niet dat het zo is. Ik heb hem in ieder geval nog nooit zo gezien. Nee. Nou, we gaan hem nog een keer in actie zien. Geniet ervan. Dankjewel. Ja, dankjewel Edwin. Bij een trainingsgenoot is van Jenning de Bo, die de eerste omloop van de 500 won. Jan Smeekers, heel kort nog even. Denk jij dat er een ster geboren is? Nou, hij is heel lang geleden geboren, maar je snapt... Zeker, 19 jaar geleden is er een ster geboren. En absoluut, ja. Deze 500, maar straks ook op de 1000 meter... ben ik ook heel benieuwd hoe hij het daar gaat doen. En dat, ja, dan kan hij zomaar ook maar gewoon de winst pakken. Op basis van de afgelopen maand. Misschien wel die stijgende lijn en de goede prestaties die hij heeft neergezet. Gaan we nog heel veel van hem horen. Ja, absoluut. Ja, en zeker het talent en het gemak waarop hij snelheid maakt. En blijkbaar ook het aanpassingsvermogen. Want even een start onder de knie krijgen, 9-7 openen. Ja, is gewoon hartstikke goed. Goed, dan gaan we eens even kijken weer in Tialf bij Sebastian. De 1500 meter voor vrouwen. Zometeen de toppers natuurlijk. En in de Schouten, Joy Beunen. Jutta Leerdam bijvoorbeeld, om er even wat namen te noemen. Wie heb je al gezien? Ik heb gekeken naar haar naam. Viel bijvoorbeeld al naar Gioia Lancé. Die staat voorlopig op de tweede plaats. Ook een multidisciplinaire sporter. Want inderdaad, komt uit het shorttrack. Rijdt op de lange baan, maar doet ook mee trouwens in de marathonwereld. Rijdt namelijk voor een marathonploeg. Zij staat dus voorlopig op de tweede plaats. Achter Myrthe de Boer. Die heeft met 1.58.21 voorlopig de snelste tijd op haar naam. En als ik goed heb meegeschreven en meegeturfd. En dat moet ook wel, want de computersystemen liggen of lagen, moet ik zeggen, eruit. Want op dit moment komen die gelukkig weer tot leven. Dat maakt het werken voor ons ook wel wat makkelijker. Hebben we nog geen persoonlijk record gezien. En dat verwacht je toch wel eigenlijk tijdens dit Nederlands kampioenschap. We gaan nu kijken naar een 16 jaar jong talent. 16 jaar jong, Angel Daleman. Ook iemand dus die shorttrack en lange baan combineert. En hoe zij het doet op de 1500 meter. Dat hoort u na het nieuws van 9 uur. Goed, Jenning de Bo won dus de eerste omloop bij de 500 meter. En Patrick Roest won de 5 kilometer bij de NK-afstanden. We zijn bezig met de 1500 meter voor vrouwen. De ontknoping zometeen tussen 9 en half 10. We luiden het oude jaar feestelijk uit. En het nieuwe jaar feestelijk in. U maakt kennis met de nieuwe taalstaatkussens. En u krijgt antwoord op de vraag... Wie wordt de taalstaatmeester van 2023? Is dat Linda Nooitmeer? Is dat Sander van Horen? Of is dat Femke Halsema? De taalstaatmeester Penning 2023, die daarbij hoort... wordt overhandigd door taalwetenschapper René Appel. KRO-NCRV met de taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kom naar Hof van Nederland. Museum over vrijheid, vroeger en nu. Wat is vrijheid voor jou? En geldt dat voor iedereen? Ontdek verhalen over moed en verzet. En hoe we in Nederland voortdurend streven naar vrijheid en gelijkheid. Van de middeleeuwen tot vandaag. Bezoek Hof van Nederland in het historisch hart van Dordrecht. Je hebt nog 3 dagen om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Stedelijk Museum Breda. Met je hoofd in de wolken. Een enorme engelenkop. en blauwe en gele tegels die je aankijken. De Nassaus van Breda. Nu te zien in Stedelijk Museum Breda. NPO Radio 1. 9 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De Verenigde Naties slaan alarm over de mensenrechten op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens de VN zijn er zeker 300 Palestijnen gedood sinds het uitbreken van de oorlog. Dat blijkt uit een nieuw rapport waarin Israël wordt opgeroepen te stoppen met de slechte behandeling van de Palestijnen. Ook zijn duizenden Palestijnen opgepakt in het gebied. Sommige van hen worden volgens het rapport mishandeld. Ook worden arrestanten soms onderworpen aan seksueel geweld. Op het vliegveld Orly bij Parijs is een verstekeling gevonden in het landingsgestel van een vliegtuig. Het toestel kwam uit Algerije na een vlucht van 2,5 uur. De verstekeling is in levensgevaar. Of het een man of een vrouw is, is niet bekend. Het aantal islamitische uitvaartbedrijven is sinds het begin van de coronapandemie bijna verdubbeld. Voor de pandemie waren er 10, nu zijn het er 17, meldt de branchevereniging Islamitische Uitvaartzorg. Die merkt ook dat steeds meer moslims interesse hebben in bepaalde onderdelen. Zo is veel belangstelling voor de cursus dodenwassing. De toenemende interesse zou komen doordat jonge moslims steeds makkelijker met de dood omgaan. De kindertelefoon krijgt veel vragen over de oorlog tussen Israël en Hamas. Volgens de hulplijn zijn de bellers geschrokken van de oorlogsbeelden die ze zien. En verder wilden kinderen dit jaar weten of ze zich zorgen moeten maken over de uitslag van de verkiezingen. Op de NK-afstanden in Heerenveen is Patrick Roest voor de 5e keer nationaal kampioen op de 5000 meter schaatsen geworden. Chris Huizinga en Marcel Bosker pakten het zilver en brons. Roest, Huizinga en Bosker hebben zich daarmee gekwalificeerd voor het WK in Calgary. Op dit moment schaatsen de vrouwen de 1500 meter. Later volgen nog een ronde mannen op de 500 meter. Het weer, vanavond steeds meer buien en veel wind aan zee. Morgen blijft het regenachtig bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Op zoek naar een knallende date? Op ondeugenddaten.nl ontmoet je spannende singles. Vuurwerk gegarandeerd. Ontvang eenmalig 50% korting. Ondeugenddaten.nl. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Kerst met André Rieu. 14 en 15 december in het MEC Maastricht. Het ideale cadeau voor de feestdagen. Koop de kaarten nu via andrerieu.com. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp. Of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Je hebt nog 3 dagen om een oudejaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Robert Meder. Goedenavond, u bent terug bij NOS Langs de Lijn. We zijn er nog tot 9:30 en dan in de hoofdrol de 1500 meter voor vrouwen. Laten we eerst maar eens even kijken wat we tijdens het nieuws al gemist hebben. Eerste 6 ritten zitten erop volgens mij, als ik goed ben geïnformeerd. Sebastian Timmerman. En de snelste tijd staat op naam na die 6 ritten van Elisa Dul. Dat was de tegenstander van die 16 jaar jonge Angel Daleman. En Elisa Dul deed het goed. 1:55:34 voor Dul, 25 jaar, uit Oenen. En daarmee ga je meedoen om het podium, want het is vergelijkbaar. Het zit heel dicht in de buurt bij de tijd waarmee Jutta Leerdam vorig jaar derde werd en het podium bereikte. Dul aan de leiding, Robin Groot staat tweede, maar zij reed wel een persoonlijk record. 1:56:59. En Edwin Cornelissen die manifesteert zich zo af en toe ergens in een bocht. Tenminste, we hebben hem vooral in een bocht gehoord vanavond. Uitdaging, spandoek bij jou in de buurt, hardop voorlezen. Weinig spandoeken vergeleken met een EK, moet ik zeggen. Dan is het toch allemaal nog wat creatiever. Zo zat ik bijvoorbeeld te zoeken naar een spandoek van Grauw. Dat is namelijk de nieuwe woonplaats van Marijke Groenewoud. Maar ik kijk ook een beetje naar die rijders die nog in actie moeten komen op die 1500 meter. Ik zag Antoinette Rijpma de Jong inrijden. Strak gezicht, de bril op het hoofd. Jutta Leerdam ook. Allemaal prepareren ze zich. En het is een beetje stil momenteel in Tialf. Alsof de spanning zich langzaam opbouwt en alsof we toewerken naar een climax. Goed, Jan Spekers hier in de studio. Kort, Jan, wat wordt de winnende tijd op de 1500 meter vrouwen? Goeie vraag. Ik denk... absoluut. 1.53.8. 1.53.8. Hij is opgeschreven. Dankjewel. Goed. Sebastian, hij staat 1.53.8. Jouw taken zitten erop, denk ik. Eens kijken waar Melissa Wijfje op uit gaat komen. 1.24.3 in ieder geval, maar ze moet nog een ronde. Haar toekomstige echtgenoot Marcel Bosker kijkt gespannen toe. Hoe zijn verloofde doet. Bosker heeft brons behaald op de 5000 meter. Wijfje teruggekeerd na een hele zware blessure aan haar onderbeen, waar ze aan geopereerd moest worden. Gaat de rit winnen van Merel Konijn. Zoveel is al wel duidelijk. Het verschil is immens. Laatste 100 meter voor Melissa Wijfje. Houdt het ritme er wel goed in, maar gaat het ook snel genoeg om Elisa Dulf van de eerste plaats te verdringen? Ja, dat gaat het. 1.54.95 voor Melissa Wijfje. Een 1 achter haar naam. Opluchting bij Marcel Bosker. En we zagen ook meteen even het vuistje in de lucht bij Melissa Wijfje. Sterk teruggekeerd naar die onderbenen blessure. Kwalificeerde zich al voor de wereldbekers. En 1.54.95 is dus nu de snelste tijd op naam van de kampioenen uit 2020. Melissa Wijfje. Is dat verrassend, Jan Spekens? Ja, nou, het is altijd, ik vind het altijd mooi om te zien iemand die in een dal zat en ditmaal door een fysieke klacht hoe je weer terug kan knokken. En ik denk nu 1.54 hoog, ja, dat is gewoon netjes. Ja. Waar zijn de gele wespen gebleven eigenlijk? De Jumbo-Visma's bedoel jij? Nou, dit weekend nog niet denderend. Schepenkamp staat nu derde op de 500. En Chris Huizinga, ja, die redt de meubelen toch op die 5 kilometer. Dus daar staat de druk wel op. Ja, dat mogen duidelijk zijn. Maar goed, het toernooi is nog lang, hè? Daarom. Parijs is nog ver. Parijs is nog ver, zegt ze dan. Zo is het ook. Terug naar Sebastian. Wie staan er op de startstreep? Joy Beunen en Irene Schouten. En dan kun je heel veel grapjes gaan maken of Joy Beunen wel de snijvaste sokken... Die hoef je niet te dragen bij de 1500 meter. Oh. Dus daar maak ik gewoon een blunder. En de transponders heeft ze hopelijk wel om, zodat we de tussentijden gaan zien. Zo, die grappen gaan we niet meer maken. Irene Schouten, die is haar tegenstandster op deze 1500 meter. Natuurlijk niet echt de afstand van Schouten. Olympisch kampioen op de 3 en de 5 kilometer. Maar op een goede dag kan ze prima uit de voeten. En haar ploeggenoten Wijfje en Dul hebben op de plekken 1 en 2 al het goede voorbeeld gegeven. Beunen als eerste bij de 300 meter. En de tijd staat stil. Wordt geklokt op 25.94. En daarmee pakt ze al 14 op Melissa Wijfje. Joy Beunen door de buitenbocht heen. Kans op de kruising. Hey, armpjes op de rug. Ook bij haar dus, naar voorbeeld van Kjeld Nuis, naar Irene Schouten toerijden. Die gooit het ritme aanzienlijk omhoog. Zichtbaar omhoog in de buitenbocht. Maar toch komt Beunen behoorlijk snel onderdoor gedenderd. Armpjes weer op de rug. Mooie diepe houding bij Joy Beunen, 24 jaar uit Borne. En die doorkomt in 53.96. Dat is een hele keurige doorkomsttijd voor haar. En een ronde tijd van 28.0. Armpjes weer op de rug. Terug op de kruising. Langs haar ICO-coaches Erwin en Martin ten Hoven. Die het met die ploeg keurig netjes doen. En dan gaat ze met een voorsprong van zo'n 50 meter bijna op Irene Schouten. Daar aan de overzijde weer de bocht in. Maar Schouten heeft de binnenbocht. Komt daardoor natuurlijk dichter bij Joy Beunen. Die onderweg is naar de bel. 1100 meter bereikt ze na 1 minuut 23 seconden. En 1900ste van een seconde. Rondetijd nu 29.2. Betekent een verval van 1,2 seconden. Dat is binnen de perrecor. Dit is een goede 1500 meter tot nu toe van Joy Beunen. Schouten met de armen al beide los van de rug af. Beunen met die rechterarm wel van de rug afgehouden op het rechterstuk. Gaat deze rit winnen van Irene Schouten. En ze gaat heel dicht in de buurt komen van die 1.54.95 van Melissa Wijfje. Ik denk namelijk dat het een verbetering wordt. En dat wordt het met een seconde. 1.53.91 is de eindtijd van Joy Beunen. En daarmee staat zij bovenaan. Is dit ook echt met afstand haar beste 1500 meter ooit in Tialf gereden. Want dat was 1.54.72. Dus dat is zo'n 18e trager dan dat ze nu rijdt. Dit is dus een verbetering van die tijd met 18e. 1.53.91 voor Joy Beunen. Zij gaat aan de leiding op deze 1500 meter met nog twee ritten te gaan. En ik kijk even. Nee, deze tijd komt net niet terecht in de top 10 in Tialf. Maar snel is het wel. Ja, Jan Spekers zei winnende tijd 1.53.8. Nou, dit is 1.53.9. Dus ja, fout. Jammer. Het kan nog. Maar het zat wel in de buurt. Ja, als zij niet wint, inderdaad. Ja, ja. Ja, dus, het kan nog. Ja, het kan nog. Zeker. Maar denk je dat er nog iemand overheen komt? Of onderdoor? Ja, we eigenlijk? Hebben nog wel geweldige namen aan de start natuurlijk. De Jong. En Esther Kiel ben ik ook wel benieuwd naar. Werd tweede twee maanden geleden. Dus kijken wat zij kan. En die rit tussen Marijke Groenewoud en Jutta Leerdam. Dat is natuurlijk ook wel een genot. Ja, die komt er nu aan. Ja, dit vind ik wel de klapper, hoor, van deze loting. Met alle respect voor tweevoudig Nederlands kampioenen Antoinette Rijpma, de Jong en de wereldkampioene, die zij ook is, die dadelijk in de laatste rit van start gaat. Leer dan tegen Groenewoud, dat is wel een affiche. Nou, ze zijn begonnen aan hun 1500 meter. Niet helemaal zonder foutjes als het gaat om Jutta Leerdam, die deze afstand dit seizoen nog niet reed. De twee voorgaande Nederlandse kampioenschappen wel twee keer op het podium stond. Twee bronzen medailles, twee derde plaatsen. Maar het was altijd alles of niets. Dan knalden ze erin met 24-7 over de eerste 300 meter. En nu gaat het zelfs nog een tiende sneller. 24-6 is de openingstijd van Jutta Leerdam. 25-7 voor Marijke Groenewoud. Dat is de vrouw in vorm. De 24-jarige Friesin die dit seizoen in de wereldbekers al naar podiumplekken reed. En vorige week een geweldig persoonlijk record op de 1000 meter reed van 1.13.7. Dat is Leerdamiaans. Leerdam trouwens inmiddels in de binnenbaan op weg naar de volgende doorkomst. De 700 meter, 51-74, is vergelijkbaar met haar twee voorgaande optredens op het Nederlands kampioenschap. 2 seconden voorsprong op Joy Beunen, haar schema. Maar ja, dit is een hele andere indeling. Leerdam is er vol voor gegaan en moet nu zien te gaan overleven in de laatste 500 meter die ze zo'n beetje nog moet schaatsen. Ze komt nu uit de buitenbaan met al het publiek natuurlijk. De steun van dat publiek helemaal achter zich. Het rechte eind weer opgegleden. De voorsprong op Groenewoud is nog maar zo'n 30 meter. De bel klinkt na 1 minuut 21 seconden en 17e van een seconde. Nog maar 1,5 seconde voorsprong op het schema van Joy Beunen. Ze gaat nu heel veel tijd verliezen in de slotronde, want ze valt al stil op de kruising. Heeft wel het voordeel van de laatste binnenbocht en daar komt Marijke Groenewoud. Heeft Leerdam nu te pakken en ze gaat er omheen schaatsen, hoor. Let maar op in die laatste buitenbocht. Inderdaad, Groenewoud trekt hier eventjes de gashendel open en schaatst om Jutta Leerdam heen in die buitenbaan en gaat de rit winnen van Leerdam. En dit is de bedreiging van Joy Beunen. Maar Marijke Groenewoud redt dat net niet. 1.54.47 staat op plek 2 achter Joy Beunen. Die is zeker van het podium, van een medaille en een ticket voor de weken afstanden in Calgary. Groenewoud moet afwachten. 1.54.47 voor haar is een 0,5 seconde boven haar persoonlijk record. En Melissa Wijfje staat nu derde. Jutta Leerdam rijdt de 5e tijd. Dat betekent na 14 optredens, als ik het goed had gezien, geen medaille voor Jutta Leerdam op de NK-afstanden. En Irene Schouten was ik net nog vergeten te melden. Die staat voorlopig op de 6e plaats. Beunen op 1. Komt hier dan een mooie sportieve revanche van haar voor die fouten die ze maakte in het jaar 2023. En het zou wat zijn als zij de titel grijpt. De laatste rit gaat zo gereden worden. Antoinette Rijpma de Jong en Esther Kiel. Jutta Leerdam ging erin als een freefighter, zullen we zeggen. Ja, dat was dapper. Soort alles of niks, maar het werd helemaal. Ze stond op een gegeven moment stil. Nee, dat was gewoon helemaal kapot gaan. En dat was een beetje een. Hoe noem je dat? Een ramptoerisme uiteindelijk, laatste ronde. Ja, dat was toch veel te hard erin. Ja. Wel dapper gestreden, maar niet genoeg. Dan slaat de kramp toe en de verzuring in je benen. Antoinette Rijpma de Jong tegen Esther Kiel. Wat is er aan de hand, Sebas? Ja, de Jong heeft Kiel al te pakken, want die ligt op de grond. We zagen het ook al gebeuren op de 500 meter trouwens met Stefan Westenbroek. Ja, die krijgt nog een herkansing. Maar Esther Kiel niet, want deze 1500 meter wordt toch echt maar één keer gereden. En wellicht had dat dan Antoinette Rijpma de Jong, de kampioene van de laatste twee seizoenen, toch ook wel een beetje afleidt. Bovendien moet ze nu De rit natuurlijk helemaal in haar eentje rijden. Geen tegenstand, geen concurrent op wie je kunt jagen die je misschien opjut. Toch rijdt ze een goede openingstijd. 25-66 en pakt ze zo'n 2/10 op het schema van Joy Beunen. Naar de buitenbocht toe. Antoinette Rijpma de Jong heeft ze die concentratie in ieder geval vast kunnen houden. Ze schaatst met een snelheid van 51,5 kilometer door de buitenbocht. Is nu weer het rechte eind opgekomen. En schaatst richting de 700 meter waar Joy Beunen voorbij kwam. Na 53 seconden en 96 honderdste. Rijpma de Jong zit daar 1/1ste van een seconde binnen. Maar ze verliest in de ronde wel ietsje. Een tiende op Joy Beunen. Die al eens een keer zilver pakte op het Nederlands kampioenschap. Brons pakte op het Nederlands kampioenschap. Maar nog nooit een Nederlandse titel wist te veroveren. En dat zou nu gaan kunnen. Dat zou nu kunnen. En hier komt trouwens toch een richtpunt voor Antoinette Rijpma de Jong. Want ze kijkt op het rechterstuk inmiddels richting Esther Kiel. Die heeft haar rit wel vervolgd. En is nu toch nu een richtpunt voor de Jong. Die de laatste ronde ingaat met 24/100ste van een seconde achterstand op Joy Beunen. En dat komt door de rondetijd van 29,6 seconden. En ook de Jong heeft het nu moeilijk om dit ritme en de snelheid erin te houden op de laatste kruising. We zien het ook in de grimas. De verbeterde trekken van de Vriezin, de regerend wereldkampioene. En dan wordt het nog een flinke kluif om die tijd van Beunen te gaan verbeteren. In 53,91. Laatste 50 meter van Antoinette Rijpma de Jong. En ik denk dat het haar niet gaat lukken. Nee, het lukte niet. Ze wordt derde. De wereldkampioene Rijpma de Jong. In 1:54.59. En dus zien we de vreugde bij Joy Beunen. Want zij pakt op haar 24ste haar eerste Nederlandse titel. Veroverde dus al een keer zilver op de 3 kilometer. Dat was vorig seizoen. En brons op deze afstand op de 1500 meter in het seizoen 2020. En nu is er voor haar de Nederlandse titel in het jaar. Aan het einde van het jaar dat er twee keer dus misging en tegenzat voor haar. En al die vierde plaatsen, het is allemaal vergeten nu, want Joy Beunen is Nederlands kampioene. Marijke Groenewoud eindigt op de tweede plaats en Antoinette Rijpma de Jong eindigt op de derde plaats. En dat zijn de drie die dus ook voor Nederland mogen gaan uitkomen op het wereldkampioenschap in februari in Calgary. Daar moet Melissa Wijfje het doen met de reserverol. Zij wordt vierde net naast het podium. Het rood-wit-blauw hangt om de schouders van Joy Beunen op het rechte eind. Viert zij nu haar feest. En ook een mooie eerste Nederlandse titel trouwens voor dat team ICO weer van dit seizoen. Joy Beunen is Nederlands kampioene op de 1500 meter. Goed, mooi. Ja, blijf erbij, Sebastiaan. Jan Smeekens, hoe knap is het ook mentaal? Ja. Maar al die negativiteit die, waar we het niet over zouden hebben, maar wel die inmiddels wel genoemd zijn, hè, over die kous en over die transponder, dat je dan dit presteert. Ja, schaatsen is ook natuurlijk een psychologisch spelletje. En degene die dat gewoon het beste op een rijtje heeft, die heeft gewoon de beste papieren om te winnen. Terwijl er allerlei redenen waren om het niet goed op een rijtje te hebben. En je zag al in de voorbereiding dat ze heel goed bezig was, Joy Beunen. Er was een grappig filmpje op Instagram van dat ze zelf ook de spot dreef met die sokken van haar. Dus dat betekent ook wel dat ze goed in de vel zit. En dat, nou, dat wijst deze tijd ook uit natuurlijk. Ja, zeker. We horen applaus, Sebastiaan. Ze rijdt nog steeds met het rood-wit-blauw rond. Ja, zeker. Ze moest wel eventjes de dwelmachines natuurlijk omzeilen. Want die zijn inmiddels ook weer op de baan gekomen. Maar Tiel staat voor haar. Ja, dat is wel lekker natuurlijk om mee te maken. Edwin Cornelissen memoreerde er al aan. Die staat daar ergens langs de baan. Het zit goed vol. Het is niet uitverkocht op deze eerste avond van dit Nederlands kampioenschap. Maar sfeer zit er zeker in. En die juichen nu voor de zichtbaar blije. En ik denk toch ook wel opgeluchte Joy Beunen. Ja. Ik onderbreek je even, want ik heb de indruk... Ja. Dat ze zo in de armen valt van de moeder. Van Edwin? Oh. Ja, van Edwin, want die staat daarnaast volgens mij. Moet je goed luisteren? Dat is de moeder van Joy Beunen. Die applaudisseert voor haar dochter die je zojuist passeert met dat rood-wit-blauw om de schouders. Ze rijdt en die zojuist al. Ja, oh, ja, daar is ze hoor. Nou, moeders, gaat er even feliciteren. Ik hou gewoon de microfoon er even bij. Ja, knap voor jou. Had je het wel door? Nee. Dat dacht je op de rug hard. Maar die hand is op de rug. Goed, hè? Heel goed. Ja, mooi moment, hè? Ja. Nou, ja, want daar gaat ze weer, Joy. U gaf er een dikke knuffel. Want ja, wat heeft ze veel moeten doorstaan, hè, die afgelopen weken? De afgelopen weken echt heel veel moeten doorstaan. En ik vind het zo mooi dat ze nu Nederlands kampioen is. Ja. Echt prachtig. Ja. Verdiend. Worden Kjeltel zeggen van ja, ze heeft een beetje de hoon over zich heen gekregen. Hè? Ja. Kunt u omschrijven, deed dat veel met haar? Ja, best wel. Natuurlijk niet leuk, hè? Nee. En Ja, nou, dat ze nu weer het Nederlands kampioen is, dat is prachtig, hè. Tekent dat haar ook een beetje, dat ze dan uit zo'n teleurstelling toch weer kracht kan halen om dit te doen? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, denk het wel, ja. Ja, want het is een vechter? Het is echt een vechter, ja. Ja, ja. Had u al stilletjes zoiets van, nou, ja, met die voorgeschiedenis? Ja, ik had vanmiddag wel zoiets van, komt denk ik wel goed. Ja, ja. En dan zit u natuurlijk intens te genieten. Want ze zeggen het ook altijd, als je tegenslag hebt meegemaakt, dan maakt dat overwinningen alleen maar mooier. Ja, wat, ja zeker. Daar word je sterker van, hè. Ja. Dus vallen en weer opstaan en ja. Doorgaan. En als u nou terugkijkt op wat daar gebeurde met die transponder en zo, is dat gewoon een beetje een onbenulligheid? Of zegt u van, hoe kijkt u daar dan tegenaan? Want dat heeft u natuurlijk ook vanaf de buis aanschouwd. Gewoon, in februari was het dus het zakje. Ja. En daar was er natuurlijk ontzettend veel mee bezig. En dat heeft ze allemaal goed af willen tapen. Ja. En aan de transponder vergeten. Ja. Heeft u dan nog een beetje op haar ingepraat? Ja, zeker. Ja. Wat geweest is, is geweest. En dat kan je niet meer veranderen. En gewoon door. Die knop moet om. Ja, de knop moet om en je moet gewoon weer door. Ja, en dat heeft ze dan ook wel nodig, even zo'n pep talk? Ja, maar dat kan ze zelf ook wel heel goed. Ja. Jawel, ja. Hè? Nou, glorieus moment dit, toch? Zeker. Geniet ervan. Dank je. Goed, de moeder van Joy Beunen. Ja, Jan Smekers, dat klinkt wel zo simpel. Natuurlijk moet de moeder dat zeggen, joh, je moet gewoon door. Ja, wat geweest is, is geweest. Maar je moet het zelf doen. Ik bedoel, jij hebt ongetwijfeld ook behoorlijke tegenslagen in je carrière gehad en je moest door. Ja. Ik bedoel niet dat ik die op wil rakelen, maar ik bedoel, je hebt wel die momenten moet jij wel kunnen herkennen. Ja, zeker. En dat maakt de sport ook zo mooi. Want uiteindelijk gaat het om winnen en verliezen, maar daarachter zit nog een heel groot verhaal. En ze was natuurlijk de slemiel door weer de transponders te vergeten. Maar ja, dat gebeurt dus ook omdat ze zo bezig was met het voorgaande, met die sokken. En dan nu gewoon de eerste tijd pakken. Ja, ik vind dat wel knap, ondanks alle turbulentie van de afgelopen weken. Ja, ja. Had je daar dan iemand anders voor nodig? Of heb je daar iemand anders voor nodig? Of is dat veel beter om je dat zelf eigen te maken? Dat relativeren is soms lastig. En dan zit je helemaal in je eigen bubbel, in je eigen dingen, in je eigen overtuigingen. En dan is het wel belangrijk dat iemand anders even zegt van, joh, ben je wel helemaal goed bezig. Ook al bedoel je het goed. Ja. Wat is voor jou naast Joy Beunen dan, is er een grote verrassing? Misschien wel het mindere presteren van Anita Rijpma de Jong? Of? Ja, ze wordt derde, dus op zich genoeg om zich te plaatsen. Voor de weken afstanden, ja, klopt. Esther Kiel valt na 50 of na 20 meter zelfs. Super jammer. Maar wat had je van haar verwacht als ze niet was gevallen? Nou, ik was wel heel benieuwd geweest. Zeker met een tijd van Antoinette de Jong die niet fantastisch is. Of dat een hele spannende rit had kunnen worden. En misschien voor de derde plek had kunnen maar gaan. Wat had ze kunnen? Wat heeft ze binnen in haar vermogen? Kijken. Zij heeft 1.54.4 gereden 2 maanden geleden. Dus dat was gewoon genoeg geweest. Voor tweede tijd nu wel ongeveer? Ja. Ja, ja, ja. Nou, misschien moeten we haar dat maar niet vertellen. Maar misschien weet ze dat zelf dat ook wel. Dat weet ze zelf ongetwijfeld. Ook wel, denk ik. Wat vind je eigenlijk van het toernooi tot nu toe? Ja, spannend. Ik vind, ik smul hier wel van. Zeker die 500 meter met de Bo die 34-4 rijdt. 34-3 gaat rijden in de volgende omloop, zegt hij zelf. En zeker ook op die 5 kilometer met wel verrassingen. Een Spijers die 2 maanden geleden bij de eerste wedstrijd super goed was. Die nu ook wel tegenvalt. Maar vooral ook de gevestigde namen. Een Bergsma die misschien ondanks ziekte, maar wel weer buiten de boot valt. Dus er gebeurt een hoop. Ja. We hebben inmiddels de loting binnen voor de 500 meter. Tenminste, ik had hem net hier. Oh ja, hier heb ik hem. Daar zitten wel een paar ritten bij om van te smullen. Ja. Ik zeg erbij dat dat na 9:30 is. En dat is buiten onze zendtijd, onder de zendtijd van Langs de Lijn. Dus dan moet ik je doorverwijzen naar of het nieuwsbulletin van 10:00... of naar NPO 3 om het daar te volgen. Dat is niet anders. Maar als we naar die naar die loting kijken, is er dan een rit bij die jou opvalt waarvan je denkt, oh, dat wordt er wel een? Ik zag in ieder geval Kai Verbeij als sleutel aan zijn schaatsen. Dus dat doe je niet uit luxe. Die gaat voor alles of niks. Die rijdt tegen Denise, een snelle starter. Dus daar moet hij echt bij de eerste 100 meter bij blijven om überhaupt zich te kunnen plaatsen voor die weken afstanden. Mm-hmm. We hebben Janno Botman tegen Jenning de Bo. En Botman is de snelste opener. En zeker als de Bo daarbij kan blijven en de laatste rit en dan op die kruisingen op Botman in kunnen rijden. Ja, dat wordt wel smullen. En Otterspeer tegen Entap, ritje 7. Beide snelle, gasten, maar op de eerste 100 meter niet super zeker. Nee, Sebastiaan in T-half. Als je nou, kijk even naar die rit tussen Botman en Jenning de Bo. Als je nou Jenning de Bo bent en je weet, ik heb een hele goede tijd neergezet. Ik ga zeer waarschijnlijk naar de weken afstanden. Misschien doe ik het wel wat rustiger aan, want ja, boeien, dat NK. Ja, maar ik zou dat niet doen. Want nee? Die Nederlandse titel die staat toch maar mooi op je palmares. En ik heb toch altijd geleerd en ook vaak genoeg gezien in het verleden in de sport. Als je de kans krijgt om een titel te grijpen, dan moet je dat gewoon keihard doen. Want je weet nooit hoe de toekomst eruit ziet. En voor hetzelfde geld kom je nooit meer in die situatie terecht om een titel te grijpen. Dus die moet je echt pakken wanneer je dat kunt. Nou, en dat kan de Bo. Mooie laatste rit inderdaad tegen Janno Botman. 34-44 al op zak. En er ligt behalve die Nederlandse titel en dat ticket voor Calgary nog wel wat te grijpen. Namelijk, als ik het goed heb gezien, een Nederlands record op de, zeg maar, de gecombineerde 500 meter. Dus de twee 500 meters bij elkaar opgeteld. Weet je, dat zijn toch dingen. Dan kom je toch in de boeken te staan. En dat op je 19e, dat is toch mooi om te hebben. En wat betreft Hein Otterspeer, die maakt ook zeker nog wel kans om, zeg maar, aan die richttijd te komen van 34-69. Dat is de tijd van Marijn Schepenkamp. De tijd waarmee Schepenkamp dus de derde man was op de 500 meter in die eerste omloop. Voor wat betreft die tickets voor Calgary moeten we dus kijken naar de snelste 500 meter. Want Otterspeer start dadelijk in de binnenbaan in de rit tegen Daida in de trap. En dus heeft hij de tweede buitenbocht. En als er nou één schaatser is die echt aanmerkelijk sneller rijdt met de tweede buitenbocht dan wanneer hij door die tweede binnenbocht heen moet, dan is dat wel Hein Otterspeer. Dus dat is voor wat betreft die tickets voor het WK ook nog een gevaarlijke klant. Ja, Marijn Schepenkamp die heeft in die voorlaatste rit wel echt nog wat goed te maken. En die moet natuurlijk dan ook oppassen, want die staat nu op de wip, zoals ze dat dan zeggen, op die derde plek. Zeker. Even naar Edwin. Ergens in een bocht, denk ik. Of is het nog steeds op het rechte stuk, Edwin Cornelissen? Ik doe het allemaal voor bochten vandaag, Robert. Maar het is een beetje de Friese bocht, mag ik zeggen. Hè? Want u zei Friesland Bob, hè? Ja, Friesland Boppen. Ja. De rest in de groppen. Dat rijmt nog ook. Ja, ik versta natuurlijk niks van. Hè. Maar en dat allemaal voor Marijke Groenewoud. Want dit is een beetje het Marijke Groenewoud vak, hè? Ja, natuurlijk. Ik ben voor de Friese, hè? Ja. De trots van Grauw. Ja, van Grauw, ja. Nee, maar mijn boekhouder is ook een Groenewoud. Dus, dat is een oom, ver weg van Marijke. Dus daar zit een connectie. Ja, er zit zeker een connectie. Maar ik hoop dat Marijke een keer gaat winnen, want dat verdient ze zeker. En dat gaat ze ook, dat gaat gebeuren. Ja, nou ja, ze is net tweede geworden natuurlijk, hè? Verslagen door Joy Beunen. Ja, maar dat vind ik ook fantastisch voor Joy, want die verdient het ook. De eeuwige vierde wordt nu eerste, dus dat is supermooi. Nou, dat is weer sportief. En even een primeurtje, want ik heb hier ook de nieuwe buren van Joy van Marijke Groenewoud natuurlijk, hè? Hebben jullie er al ontmoet in Grauw? Ja, dat wel, ja. En hoe is ze dan? Ja, heel aardig. Heel leuk, ja. Een gesprekje voeren en zo doet ze wel? Ja, zeker. En nu zitten jullie eerste rij om haar aan te moedigen. Heeft ze het goed gedaan? Zeker, ja. Ja. Nou ja, dus de buren hebben we en dan iets met een boekhouder en van verre familie en zo. Het zijn allemaal Groenewoudjes voor en na hier, in de bocht. Je spreekt nog eens iemand. De buren van Marijke Groenewoud. Ja. Mooi, ze komen nog iemand tegen in T-half. Het is een gezellige boer. Zometeen dus de 1500 meter op dag 1 van dit toch wel boeiende toernooi. Weer geen Jumbo-Visma trouwens, valt mij op. Die trend wordt wel een beetje... Antoinette de Jong. Antoinette de Jong, oké, derde plek. Dus, maar die wel op het podium, maar daar gaan ze niet voor, denk ik, voor die bronzen plek. Uiteindelijk doe je mee om te winnen. Je gaat mee om te winnen. Zijn. Ja, zeker. Ja. Misschien moeten we daar niet te veel op focussen en gewoon even kijken of hoe dat later dit toernooi gaat. We hebben een korte reactie van de winnares van zojuist op die 1500 meter. Joy Beunen, die staat bij Bert Maaldrink. Het is geweldig, hè? Ja, het is echt geweldig. Ja. Wat is het mooiste? Nou, gewoon... Ik wilde zeggen, laat ik mijn transponder om had. Nee, grapje. Nee, ik heb gewoon... Ik kwam over de finish. En ik voelde gewoon dat ik kon blijven gaan. En ja, dat ik dan 1:53.9 rijd hier, dat is echt bizar, ja. Waar kwam het vandaan? Uit mijn tenen. Nee, mijn coach zei ook al, laat de benen spreken, want je rijdt al de hele tijd zo goed. Zeg maar, sinds ik terug ben uit Polen... Het was wel even pittig, maar gewoon na veel praten en van me afpraten, zeg maar, ben ik gewoon weer lekker gaan schaatsen en daar heb ik gewoon heel veel plezier in. Ja, want Polen was dat transponderverhaal. Ze zeggen wel eens van je kunt op wraak rijden. Was dit op wraak rijden? Nou ja, We hadden gezegd, laat de benen spreken. En het was geen wraak. Het was gewoon... Dat kun je zeggen. Je kunt het zeggen, maar doen is wat anders. Sorry, wat zei je? Je kunt het zeggen, maar doen is nog wat anders. En dat is veel moeilijker. Nee, klopt. Maar ik had gewoon al... Zeg maar, sinds ik terug ben naar Polen, gaat het gewoon zo goed. En ik rijd gewoon lekker met die meiden en met de jongens. En ja, elke dag haal ik gewoon zelfvertrouwen eruit. En ja, word ik gewoon blij van. En, ja, dat het er dan nu uitkomt, ja... Niet normaal. Ja, mooi. Joy Beunen. Was dat goed, hè? Dat ze die negativiteit inderdaad zo omwerpen met die positiviteit. Super cool. Echt super knap. Ook mooi dat jij er was. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Hier eindigt onze uitzending voor vandaag. Morgen is er vanzelfsprekend weer een hier op NPO Radio 1... voor de voortzetting van die 500 meter, die tweede 500 meter. Verwijs ik u door naar NPO 3 op televisie. En zometeen om 10:00 de uitslag van die 500 meter mannen van Sebastiaan... in het NOS-journaal van 10:00. Zometeen tot 11:00 het jaar van Ahmed Aboutaleb met, zo weet je de collega... Guylaine Plag. Heel veel plezier daarbij. Morgen tussen 8 en 9:30 weer een extra langs de lijn met het NK afstanden. Ik wens u nog een goede nacht.